plâng și beau, să uit de tine, vântul te aduce la mine. Să te uit, cred că aș putea să stă în loc inima mea. Se întoarce iar.